وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. سورة قصص کی واقعہ دے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام او دے فرعون دے پار تحذیث فی التبلیغ چی پیغمبر پاس او دا مسئلہ دنیا تا ورسوا خپکی گما وسر تسلیم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تا وگورا یو تن دے دے پیدائش نوال مرگ پوری قدم پا قدم دا غو تکلیفنا امتحانات ار وقت کی آغا دا مرگ دخلینا اللہ رو باسی خو یو آغا حمد پا یو حالت کی نلے بیلے لے موسیٰ علیہ السلام و السلام چی کلا دے مصر ترا دن نشوی دے او دے قبطی سرا بنی اسرائیلی سرا یو واقعا رالا قبطی دا غید اللہ سمر شو دوی مواقع بلر وزرالا اندازو لگی دا دی دویم سڑی تا چی چاہ جاگڑا کول دا بنی اسرائیلی سرا چی دا پرون چا قتل کرے دے اغا خو موسیٰ دے علیہ السلام اغا لالو دا فرعون دربار تے خبر رسو فرعون فوراً اڈر رکو چه ده خور ده نمخیم زمونگا خلاب کی زمونگا دشمنه تا اولار ده وسی پکلا زمونگا سره مل کو وس خو مستحق ده قتل اگر ده ده زباهینو تاوی تاسو زن رسوی چه ده ده زین او نزی او مڑی که ده فرعون دربار که دغه وقتی و موحدو مومنو الله ده اغا صفت کی ده روانو آیاتونو کی آغا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تر او رسیدو دا غی زباہینو دراتلو نمخ کی مخ کی آغی بلا پلاریو او دے جتا پا بل لاربان راغی او دیر زر زان رو رسو مفسرین وی دی آیت کریمہ دا لاندے وی دادتا چی اللہ رجل ویلی دا نو دا دی وجنے و تا رجل ویلی دی سڑے ہوئے دا سڑو کارونے ہو دا سڑو کار سو کو سڑی خلا روست را روان دی اغیلا ندی را رسیدلی او سڑی دا واللاوی گورا چه دی مخ که مخ که رو رسید و موسیٰ علیہ السلام و سلام خبر کرد تیت تر مفسرین وجه چه اغیسی ویلی دی نخی ویلی دی بعد ندی ویلی زکر هر مفسر سو یو باریکه طرف تروانی او دا قرآن دی دریاب دی اصل خبر داوه یواز دې نو چې د قرآن رجل ویلې دی یو رجل خبر راغلی ده په سورۃ یاسین کې الته ملاوی په داسې ځای کې لکه څنګه چې دا آیتونه دي سپاره ختمیږي او د هغې نه مخکې اللهوی یو سړی راغی خو دغه څوک وو د هغې کلي ته درې پیغمبران تللي وو او هغې د الله توحید بیان کو خو په لارې چې کله تللې دي کلي ته نو دی په لار کې اوچته یو روایت دا دے او داس راضی چې دی بیمارو داس بیمارو چې داغه علاج نکیدو د سره ملاقات شو دوته تاسو سوکې او د کم ځای نه رالی او کم پله دی وی مونږ د الله پیغمبران یو دی کلی ته ځو نو وی تاسو سره سری چې تاسو مونږ ته وخایې چې مونږ در باندې ایمان راوړو تاسو سره سشتره چې پته مونږ ته ولګي چې آو هغې ورته وی ولې نه وی ته بیمار یې که نه وی آو او سوره وه خوش هغه ورته وی کلونه وشو وی صحیح ده نو بس هغې په دم واچو سړی روغ مړ شو خود انبیاء و معجزه وا و تیوی زبست سید مخ کی لار شی اگی لارو او پا اگلی کی مسئله شو روکن چکل مسئله شو روکن نو خلق و جگره شو روکن دا انبیاء و سر همیشه او دا حق پرست و سر طول مر جگره شوی دی پس کی پا دی یو خبره خبره دا و چه هر سال اللہ کی دا هر چا اللہ وری دا هر چا حاجت اللہ سر کئی دنیا کے حاجت روا غدے دا بندگے لائق غدے عالم الغیب غدے متصرف غدے اختیار تا تغسر دی کہ دنیا کی دیو کپ آخر بس مشرکانو باوی نا نورم و سرشتا کنا دا برخ خاوندان نا زولی دی دا قطبان دی دا غوثان دی قسم قسم نمونہ بیغیل ورکول و پارا زمانہ کی زان زان لو نوح علیہ السلام زمانہ کی پینزو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چې مکی تراغ نو هغه وخت کې ملات منات او عزاه بلدا مشهور او دا په هر زمانه کې بدلیږي را بدلیږي مختلف خلق هغه ته الیه وي دا غي بندگی کوله دا غي په نوم باندې نظرانه او منښتې کوله خو په دې نیتو دا به وی مونږ دې عبادت نکو دا ځکه مونږ راځو دې په نوم باندې نظرانه او منښتې کو چې دې سره مونږ الله ته نږدې کیږو مونږ خو ډیر لري یو چرتا مونگا او چرتا زمونگا پلیت خلی او چرتا دا اللہ نسوالو نو ها اولائی شفاعونا عند اللہ بار حال غدریو پیغمبرانو چی اکلی گی مسئلہ شو روکلا و جگڑا شو نو دے دا بار نراغی دے راغی او خلقو تیوی خبر و رے التا ام قرآنوی جا من اقصى المدینة رجل یسعا منڈا منڈا راغی نو التا دے سڑی لسیپت ورکڑ دے رجل داوی سڑے وخا جن دا پتر پنجابیان وی دا سڑی زیو دا دا زوان بچی کل قرآن دیتا زوانان وی فتیتون دا اصحاب کاف و بارک صورت کاف تا سویلے زوانان زوانان او دا رجل دے چه راغنو دے ادری دو اغا انبیاء و خبر غلی کلا ایتا سو دمو که ملمانه تا زمان کلیوال لی دی پتا بیت بانی زخپ ہوئی گما او مسئلے شو روکلا وی یرونو داستان دا پیغمبران ستاسو نسو غواڑی سمال دا نغواڑی سچندیل را غلی دی اگی و تبینا اوی چکم خبر کی نو آغا حق دا مال اس پکار دی چیز دا اللہ نسیوا دا بلچا بندگیو کم تاسو لس پکار دی زمونگا استاسو طول واپسی اللہ تا دا نمونگا با دی باباگانو تا واپس کیو کنا اللہ تا با واپس کیو او دا اللہ نسیوا بل مددگارو نسم بل میں اون سو او اللہ میں اون سی نبیا میں اخلاصی سو کو دا خودی رلوی گم رہی دا او خبر او رے ما ایمان را وڑے دے اتا سو تم وے ما انی امن تو ربکم فاسمعون لوی تقریر کو دا تقریر نہ پس دے قوم اغل دور وخت نہ دے ور کرے خوی تل امون تدل تفکلی کی پیدا شوی اگی ټول راجا مشو او بس تو گٹو کی سنسار سڑے شہید شو دا هر طرف نه دی سړی له आवाज راغې قیل ادخل الجنه قیل صیغه مجهول راغلې ده نو ملائکه ور طرف نه د انسانانو طرف نه د پیریانو طرف نه د ونو بوټو طرف نه ویل شو قیل ادخل الجنه جنت تبل خلق کلذي الله غته وي ز جنت تا خو قربانی وکړه د مون نه کړې د دا او دس نه او دو عبادتو نه نه خبر د یو حکم شرعي نه لیدل دی او نه اورېدل دی او نه کړې صرف یو مسئلے ووری دا چه اللہ یو دے او غصر بل حصہ دار او شریک نشتا غصر نور نزولی نشتا دا حق پرستو مرگرتی اوکلا قرآن وی وجا رجلن سڑے راغ سڑے دویم سورت مومن کی براشی انشاءاللہ سورت یاسین کی بمراشی و سورت مومن کی بمراشی التا اللہ کاروی وقال رجل مؤمن او یو سڑی مومن دم مرگرتیا کرده و ده موسیٰ علیه صلی اللہ علیه وسلم چه سنگ دلتا مرگرتیا کرده. اتقتلون رجلن ان یقول ربی اللہ، تاسو داس سڑه وجنه چه غوی زمان رب اللہ ده ولستاسو بلسوک ده سو یو گو تقریرو کو فرعون ام پاسه ده او غم تقریر شروع کو یو پل اغل گیاره بل پل دیل گیاره یو پل اغل گیاره بل پل دیل گیاره. سورت زمر کے بارا شی اغت ام اللہ ویلی رجولن او دام رجن چا دا یو کرده ده سو کوئی ندا جدا جدا ہو خودوار ام دل تو خوا. وجاء رجل من اقصى المدينه سړوي الله د تزک ویل دي یو د مفسرین هغه وجه چې زرغه د ټولو نه مخ کې راغی دا اوس زوره خاص خبره نه و. خاص خبره دا و چې د حق پرس نبی پتاغه تله نه چې دنه نبی جوړي خدای اندازې نه باغه معلومه کړي وزکه چې په دغه ځای کې لوي شوی په دغه ځای کې دغه تربیت شوی اغام د دې کورنۍ او موسی علیه السلام هم دلته موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تب خلق د فرعون زیوی دیر پناز سره پاللی شویو هغه چې سخت نه ولیدلی چې ته په هغه باندې لوګه او تند نه راغلی نو دې خو خبرو دوله ځان راورسو چې دې وخت کې په کار چې در حق پرس مرګرتیا وکم او مرګرتیا داده چې دې وخت کې ملاغه مرګ را روان دی مصیبت را روان دی مخې ته بادشاہ وجنی بادشاہ گرفتاری راه چې ځان بچ کی تا دا حق پرس مرگرتیا و کن اللہ بتا تا سڑے ہوئی سن سا مرگرتیا خوکا کنا و تعاونو دار دا تعاونو و جا رجلن او راغ یو زوان یو سڑے من اقصى المدینه تی دا اطرافو دا کلینا یسعا دا منڈے والی قالا وی وی یا موسیٰ اے موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک بے شکا مشران دا کلی ان الملأ مالدارا اگر ڈک ندی ملأ ایم لو مانا ڈکول ڈکی دل دی مالدار خلق دا ڈک ہوئی دا مال اور دولت اور دا فخر اور دا غرور نہ ڈک اگر تالی سٹ ٹول راجا مشوی دی یا تمیرو نہ بیک او مشورہ کئی تا خلاف مشورہ کئی تا تا دا سد پارا لیقتلوکو د دې لپاره چې قتل کی تعالی را د فرعون سره ملګرتیا وکړه نو لیقتلک نوی او نه فرعون یادی ان الملأ اسم لی ټوله ناست دا یا اتمیرون بکا او هغه ټول مشوره کوي ستا باره کې لیقتلوک چې قتل کی تعالی را یو تندې او که ټول اسم لی وته اتفاق وکړه الله به قیامت کې دا ټول نسی د دې نه به بار نه دانه چې وجون کې خو به یوې چې ته یو سړی به یو فوجي یو پولیس به چې ته په ګولۍ باندې وولي خو چونکې د ټولو مشوره ده نه دا ټولو به کې ګیري که ملا دی او که طالب دی که لیډر دی او که وزیر اعظم دی او که سیاست نن وګورئ د خپل ملک حال او داسې د هر یو ملک حال وګورئ سوره وینه په هغې کې تو شو د مسلمانانو بې ګناه بې جرمه نو نه دې تپوس به نه کېږي سه لزوال الدنیا اکبر عند الله لزوال الدنيا اهون عند الله من قتل رجل مسلم يشهد ان لا اله الا الله د یو سړی مرګ دا ډیر زیات ګران دی په الله باندې د ټول دنیا دا زایل کیدون الله وی دا ټول دنیا دی په بل ووډي وادي وړي خدا مسلمان چې دا کلمه وی چې اشهد ان لا اله الا الله د دې وینې توې نشي او سوره توی شوی تپوس والا سوک نشتا مشران تویی نغی بس تپوس کی تپوس خو اصل که مشران کی عمرا چه دا چا حکومت تی بادشایی دا وغی تویی تپوس بس سوکو کی یا اتمیرون بک تا خلاف مشوره شروع دا لیق تلو کرده دا پارا چه قتل کی تا لحاظا فخرجو اوزاد دی ملکنا اینی لکا من الناسحین یقیناً زو استاد پارا دا خیرخواهی که ان کو نیم خیرخواهی تا مال سر آکی تا سر او سری چی تا مال را آکی این نیل کم این ناسحین او دق خیرخواهی دا چی ستا پزڑه که حسم نید دنیا لالچ او تا دا یو حق پرست سر او دره که پا میدان بانده او دا غمر گرتی آو کی نو دا دا غمنده و دا دا غتعاون هم اگه نرس کولی شو این نیل کم این ناسحین دی وجنا اللہ پسڑی توف سر یاد کا وقال رجل من اقصى المدینہ مفسرین ذکر کی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی عمدہ وجہ دا چتا سو پا دنیا کیوں گو رہے تاریخ کی دا اسلام او دا موحدین و دا انبیاء مرگرتیا دا حق پرست و دا انبیاء چا کرے دا الکان و زوانانو کرے دا چکم شیوخ و بوڑاگانو اگی ٹوفی مر خلاب کرے دے آگا پا اگا خپل کفر و شرک کرے دا سختو دا اگی اگین راوتل دیر گرانو اللہ ما شاء اللہ فخرج منها نروت موسى عليه السلام ندي مدينينا دي مصرنا خائفا يريدن كي يترقبو او يوخوا بالخي قاتل ذكا چي يوخوا تلار نو معلوما او بل يوازي ومرگره نو او بل كم طرف تبتو دالنار طرفنا بعد روايتو كرادي جبريل عليه السلام راغي اسوان سور دي اگر او طرف تا مخامخ کو چیر مدین طرف یا اللہ دا دو پزڑو کی واچو نو دے مدین طرف تا روان شو او مدین تا ولی روان شو مدین دا دخپلو موسیٰ علیہ السلام سوکو دام دے ابراہیم علیہ السلام پا اولاد کو ذکر دے یعقوب علیہ السلام پا اولاد او مدین سوکو دا دے یعقوب علیہ السلام اولادو نو دا دے ابراہیم علیہ السلام اولادو او مدین کی اغاو سیدو مدین داغ پا نم بارے مسمع دے مدین سوکو دے یعقوب علیہ السلام اولاد موسیٰ علیہ السلام سوکو دے یعقوب علیہ السلام پا اولاد کی راغلے دے دی وجنہ مدین طرف تا اغلا اللہ مخکلا یا جبریل رولے گو او تیوی جی زان رسو موسیٰ تا علیہ السلام یری دن کےو انتظار کو یو خابل خوی کاتو چی دشمن رانی شی قالا ربی نویوی ربا نجینی خلاص کما من القوم الظالمین دا قوم ظالمانونا ہر نبی دا اللہ نا مدد غخت دے دینا معلومی گی دا چی انبیاء ام اللہ تا محتاج ہو لکہ سنگا چی عام خلق محتاج ہے دینا دا سی دا اللہ پیغمبرانو محتاج ہو دا نبوت نمخ کیوں مو رسو مو ولما توجہا تلقا آمدینا ارکلا چی مخامخ شو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تلقا آمدینا پترب دا مدین قالا وی عصا ربی دان سر لگیا عصا ربی نزدیدا چی رب زما این یهدینی سوا السبیل او خیماتا برابر لار جملہ خود حکمت نڈا کرا نزدیدا چی رب زما این یهدینی او خیماتا سوا السبیل برابر لار یو دار دنیا دا لار دا دام دا غنا غلط نوا اگر تپتا نوا زکا آغا مصر کے لوے شویو او پا مصر کے دا فرعون پا کور کیو یا کل اخپل کور کیو یا دا آغا پا کور کی نعمتونا و خوشحالے دا آغا کو سپر تا چیتا ضرورت نو راغلے وسو پا لار روان دے وی نزدے دا چی ما تا رب زما سیدھا لارو خی برابر لار راتا ہو خی نو یو دا حسی لار دا یو معنوی لار دا حسی لار دا دا چې مدین طرف ته روان دی خو پته ورته نشته چې کوم طرف ته زموږ الله به راته لار سمی او معنوي لارو هغه دا ده چې د مدین په طرف لاړو نو په مدین کې لس کاله تیر کړو نو واپس مصر ته روان شو نو په لار کې ول الله نبوت ورکړه دا معنوي لارو عسا ربی ان یهدینی سوا السبیل نږدې ده چې رب زما وخی ماته برابر لار دی وخت کې خو لا نبوت نشته دا خو دنیاوي لار ده نن زمانه خطر چې په کومه کنده او په کوم غر باندې به ورځم نو هغه راته هم الله سمی او سبا به زما حاجتي روحاني لار ته نو هغه راته هم الله سمی ابو بکر رضی الله تعالی عنہ سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام روان دی نو لارې والے تپوس کوي وي څوک تیره سره وی رجلون یهدنی السبیل سړی را سره دی لار راته خی رجلون یهدنی السبیل اگر پوانش پا دی بانی کوئی سوک بی لار بوتا سمینو او دا ابو بکر مانا دا نوا یا دنیاوی لار دا مانا خطا را دا را تا سمین رجلون یهدن السبیل اللہ توحید را تخی دین اسلام را تخی دا اللہ کتاب را تخی ولما ورد ما آمدینار کلچ رو رسید وصلا ما آمدینا عبود مدینتا دا مصر او دا مدین پا مینسکی مفسرین وی او مورخین وی چې دا تور د سفر موسی علیہ الصلوۃ والسلام د دې بادشاہ په کور کې پاتې شوی نرم و نازک هغه چې تنور نه دی لیدلی دا هغه خپې نازکې وی ټول بدن یې نازک چې ته په هغه باندې لوږه نه ده راغلی تنده پہ نظر راغلی ځکه خلق و باغت ابن فرعون وی نو چې دا هغه په کور کې لویدن هغه ته خوار څه مهیا و دیس شي کمی نو او دلته راغی سفر او سفر دا اتو ورځو سفر پیاده که هغه چې ته سفر کړی و ګرځېده را ګرځېده نو پاسونو به ګرځېده نو دلته نه اوښ شته او نه قشر شته او نه اس شته پیاده را روان دی په یبلې خپې را روان دی نو خپې زخمي شوي دي او مفسرین وی کان حافیا خپې یبلې خپې نو چې خپې یبلې خپې او سرتور سري صرف جامه په بدن باندې ده د خوراک هم څه نه وي او د اوبه هم څه نه نو که په لار به چې توبه رالی خو د هغې نه بې ګوټو کو کنی دغسې را روان او په لارې شجر او بقل چېرته سبزي مبزي او یا شین بوټې به ولیده نو د هغې نه به یې خوراک کو نو دا اتر ورځې سفر د هغه د ونو منو دا پاڼې وي امام مسعودي هم ذکر کړي او تمام مفسرین ذکر کړي ابن جریر وغیره چې د موسی علیه الصلاۃ والسلام خېټه د شا سره بالکل یو ځای شوې وه د لوږې د وجې نه پاڼې ماڼې خو خوراک د ځناورو دی الله خو انسان له ځان له جدا خوراکونه پیدا کړي دي نو بس د هغې بدن داسې شوی چې په دې اتر وځې کې بالکل لاغره شوی او ټپ شوی ځکه چې داسې نرم و نازک او داسې په ناس سره لوی شوی او په هغه باندې دا سختې رالې نورو خپې ابلې خپې سرتور سرو اوږې تږې نو اتر وځې کې دلته راورسېدو وره دما امدین اوبو د مدین ته وجدا علیه وی مونده په دې باندې وجدا علیه وی مونته په دې اوبو باندې امتا من الناس یو ډله د خلقو نه یسکون چې هغې خپل څاروي وګړي بې ځې اوبه کولې لږ نه و بلا خلقو چې وی کا تن هغې هغه کوی ته ولاړ دي بوکر او باسي خپلې ګړې بې ځې اوبه کوي ووجد من دونهم امرأتين تذودان او وی مونتی من دونهم آخوار دی خلقونا ڈڑی تا امرأتین دو زنانا تذودان چه غیب دا گڑی واپس کولی دو بونا زود زود لی بل دیتا وی چه او خو بول رازی و مالک واپس کئی گڑی بیزی و بول را روانی و شپنکی واپس کئی او حدیث بخاری کی راضی چروز د قیامت حوض کوثر باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړی مشهور حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چیغی وی حلم الیا حلم الیا حلم الیا راشه زما طرف ته چې تاسو له حوض کوثر نه اوبه درکم هغه اوبه داسې دي چې د واورې نه یخې دي د شودو نه سپینې دي چې یو ګیلاس ته د هغې نه وڅکه نو 50,000 کاله روز ده لم یظما ابدا پیغمبر وی چېرته او بیا تګې نه شي دا ټول خلق په انتظار دی او ډلې ډلې را روانې دي پیغمبر وی فلیضادن عن حوضی ناس واپس بکړی شي هلته هم دا لفظ راغلی دی واپس بکړی شي زما د حوض ناس خلقو ملیک به واپس کړي ګروزونه به وسرې لوړې به وسرې واپس به کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم وی فاقولو زب چغی کما او صحابی او صحابی دا خود ما مرگری دی دا خود ما امتیان دی را پری دی چو بولا ورکم فیو قالو لی نو ما تا بویلی شی یا محمدو صلی اللہ علیہ وسلم انکا لا تدری ما احدثو بعدک پیغمبر تا تا پتا نشتا چستان رستو دی با دین کسا پیدا کردی دی دا خو آغا خلق دی چستا دین روان کردی دی ما احدثو بعدک دین دا معلومی کی جدی پیغمبر نہ رستو پا دین کی دا یوی خبر ایجاد دا زان نہ یو شی جوڑول نہ پا دین کی زیادے دے تا تا پتر جستان رستو دی سکڑی دی ما احدثو بعدک جدی اسلامو گورا او جدی قرآنو گورا جدی شریعتو گورا او جدی منزو گورا او جدی اودسو گورا او جدی روجیو گورا او جدی عبادتو گورا خنداگانی ور پسکڑی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی فاقولو وی زبا ویما ور الاول چغی وی چر اپری دے زما امتیان دی مرگری می شو بولا ورکم او بیا بچغی کی سحقن سحقن لمن غیر بعدی ہلاک دشی تباہ دشی اغه سو کو چې زما نرسته زما دین روان کړی دی چې پیغمبر و تخیری و کنستا سخی علی بل سوکته شی دوا و تو کی بل سوشته داسې چې هغه شفاعت کی شفاعت خو بلون به غشور کی او دا خو د پیغمبر خیری رالی دا چرته وسلانه به معلومی کی دا چې بدتی چرته نشي بخلی تدو دان هغه ګړې واپس کولی هغه و بول راتلی ځکه چې تګی و دی جنہ کو به واپس کولی قال انو موسی علی السلام دې دواړو ته ما خطب کوما سده حال تاسو ولی دا سروین پرې دی ما خطب کوما سده حال تاسو خلکو ګړې و بکړي او بکیه او تاسو بس دلتا ګړي زیو او بولا او تاسو دا خو ساروی د حیوانات دی موسی علی السلام په هغه سارو باندې خپش قالتا نوی دې دواړو جنکو لا نسقی مونږ نو بکو ګړي نشو بکولی حتا یصدر الرعاء تر دې پوری چې واپس شي د شپنکیان دا غي دې اواز کې مغمو ځکه په سکتر اغلی مفسرین وی حالتا اوی دې دواړو جنکو لا نسقی مونږ ګړي نشو بکولی حتا یصدر الرعاء تر دې پوری چې واپس شي د شپنکیان مونږ په اوس کې نه و ابونا شیخ کبیر او زمونگ پلار مشر دے ڈیر کمزور دے کور کے بل ناری نشتا نا زمون خو وسن کی گی جنہ کی یو داش پنکان زور اور دی تیخ پلی گڑی او بکین دے دید او بونا چی سو پاتشی نو بیا زمونگ گڑی اغوز کی مون خدا بو کم نشو روخ کی موسیٰ علیہ صلات و سلامت ویخا فسقالهما او بکڑی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا گڑی لہما ردی دواڑو دا پارا موسیٰ علیہ السلام دا تو رزو گیری او پانی خوڑلی دا خپو نوینی ساسی زخمی دی دا بوکا با لسو کسانو روخ کا دا غی کوئی دا پاس با یو گٹا پرتاو آغا با لسو کسانو نشو خوزولی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا تو رزو گی او ورغی و گٹے نو کوئی نلرکلا بوکے ورغرزولا وغا بوکے واز روخ کلا فسقالهما او بکڑی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گڑی ساروی ردی جنکو دا پارا ثم تولا الی الظل او بیا ووڑی سوری دی ونی تا سوری یاد کردی دی نو سوری خود ونی گا نا نو ونوالتا نو اگا ونی تا حدیث کرا دی لڑے والا فقالا وی دزان سرا ربی ربا انی لما انزلت الی من خیر فقیر لغی ته دانش ویل تا سوکه تاسو کور کم ځای کې دي خبرې لغی سره نشو وکولې نه هغه خو دې جنہ کوي او اجنبی جنہ کوي هغه سره څه خاص د مخ کې نه چې کلی او یاد علاقې او په جنگلو وي دی و دانش ویل چې زه کمزورې ما زه دلته نه راغلی ما محتاج ما د کور ما لګ ډوډۍ راوړې ونه تکې نه ستو ډډه والا او د ځان سره وي رب یا ربا دا تعلیم دے خد دنیا دا پارا چې تا باندې تکلیف راغے تا باندې سخت رالا تا باندې لوگا رالا نو دا خو لوگا وکنا دا تند وا موسی علیہ الصلوۃ والسلام ډوډیم د الله نه غواړي اے ربا انی لما انزلتا یقینا ذو هاغستا چتی راکے مالا من خیر فقیر من خیر معنی دلته مفسرین کی من خبز سروڑے فقیر الله ذو محتاج ایم اللہ زہا غستا چتی مال راکے سخوراک و سلوڑے سخیر و فقیر ان سے محتاج ہیں خپل احتیاج و خپل حاجتو اگا اللہ تسپاری قرآن و یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ اے خلقو تاسو ما تا محتاج ہے واللہ والغنی اللہ خوراک تنے دے محتاج ازمکی تنے دے محتاج ہے تمام کائنات نہ تمام کائنات پخ پل وجود کے غتہ محتاج ہے پہ خوراک کے غتہ محتاج ہے پہ گردیدو کے غتہ محتاج ہے پہ خوب کے غتہ محتاج ہے پہ تمام حرکات و سکنات کے ہر انسان و پیرے و ملائک دا اللہ تا محتاج ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دیونے ترڈا والا او دا خبر زان سر اوکڑا او دا اللہ نے سوال کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی اوخه باندې مې کته واچوله او دور ورځې مې سفر وکړو متواتر مدین ته راورسېدم. تپوس مې وکړو مې هغه اوبو خواله رالم. تپوس مې وکړو د ونې په باره کښې نو چې مې وکته نو شنه ونه وه دوې د څومره وخت به شوې. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم وقت کے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے دے کنا صحابی دے بدری صحابی دے صحابہ دور کے دے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سلویخ کم شپک سوا کال شیو موسیٰ علیہ السلام بسور شیو ویما چو کہا تو فیدہ شجرتن خضراء طرف تر تازہ زلیدہ بالکل اقوا نوا اویزا غیسر یو شبکی ناستم او زما غوخی دا غیونه نه پانی را واغستې په خله کې یو جوړې یو شبا او بیا غردولې واپس را روان شوم. فسقالهما او بی غړي ولا وبکړي او بیا ال تپارام باندې کېناستو دې تنه دې ناستو چې دی بمال روډې روډې نیو ته ویلې دي او بس تړې سومانه دل تر رسیدلې دي او دې ځای کې د فرعون حکومت نو اوس هغه یاره نشته اوس هغه سره خپله یاره ده چکم پل بزم و سبکم. و جاء رجل من اقصى المدينة او راغي او سره راغي او زوان دا اطراف دکلنا يسا من ديوالي قالا يا موسى بي موسى ان الملأ بشكا مشران يأتمرون بكا مشوركي تاتا ليقتلوكا ردد پارا چه قتل كتا فخرج نوزاد دي مصرنا اني لك من الناسحين يقنن زو تا د پارا د خیر خواهی کون کنه. فخر جمنها نو موسیٰ علیه صلات و سلام د مصر نروت خائفن یریدون که یترقبو استورت کاتو قال ربی وی اے رب نجینی خلاص که ما من القوم الظالمین د قوم ظالمانونا. ولما توجه تلقا مدین آور کلچ مخامخ شو په طرف د مدین قال وی وی آسا ربی نزدی دا چه رب زما آئین یهدی یعنی سوا السبیل او خی ما تا برابر لار. ولما ورد ما آمد ینار کلچ رو رسید و بود مدین تا وجد علیه نوی منتو پاغی بانی امتا من الناس یو طولی دا خلق و نایسقون چیخ پل سارویو بکول و وجد من دونهم اوی منتی آخوار دینا امراتین دو زنانا تا دودان چیغی پسکو لیخ پلگڑی بیزی او بو تین را پریخو دی قال ما خط بکو ما اوی موسیٰ علیہ السلام دی دوارو تسر حالت ستاسو صد حال و شان ستاسو. قالتا اوی دی دوارو لا نسقی منگا خپل ساروی نشو بکو لی حتی یسر الرعاو تر دی پوری چو واپس شی دی دی کوی نشپن کیان و ابونا شیخن کبیر او پلار زمونگا انتہائی کمزور او بڑا رے. فسقا لہما موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے دوانو پار ردی ساروی او گڑی او بکرو ثم تولا او بیا زان لشو ووڑی دے لزل یو سوری دو نتا فقالا وی وی ربی اے رب زمان نیلی ما انزلتا الیا بیشک زو حق ستا چتی راکی ماتا من خیر سروڑے فقیر محتاج ہے